Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 dzień sierpnia, minęła właśnie godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki broni nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, przeciwko której protestuje izraelski MSZ. Wracają burze, synoptycy ostrzegają przed trudną sytuacją w kilku regionach. Władze resortu rolnictwa podsumowały tegoroczną aukcję Pride of Poland. W odpowiedzi na ostatnie działania władz Izraela premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego dotycząca zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości, służy temu, by nie można było bez końca podnosić roszczeń. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja przewiduje m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Według części środowisk żydowskich ta zmiana prawa ograniczy możliwość restytucji mienia osobom ocalonym z Holokaustu czy skonfiskowanego w Polsce w czasach komunizmu. Z tym argumentem nie zgadzają się władze w Warszawie. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że nowelizacja ma służyć tylko temu, by ukrócić nadużycia. Różnego rodzaju pełnomocnicy wyszukiwali rzekomo żyjących gdzieś, na przykład w Ameryce Południowej, 120 czy nawet 130-latków, którzy podpisywali jakiś dokument. Szanowni Państwo, to granda w biały dzień i aby zakończyć tego typu proceder, trzeba było dokonać tych zmian i cieszę się, że cała polska klasa polityczna, że ogromna część społeczeństwa polskiego popiera takie zdroworozsądkowe, jednocześnie sprawiedliwe działania, które zostały zakończone w procesie legislacyjnym. W zeszłym tygodniu izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid skrytykował nowelizację polskiego prawa, a rekomendował też ambasadorowi Polski w Izraelu Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, aby w nim pozostał. Jair Lapid oświadczył również, że nowy ambasador Izraela nie pojawi się z zaplanowaną na najbliższe dni wizytą w Warszawie. Uwaga na burze i ulewy. Już teraz synoptycy ostrzegają przed możliwym załamaniem pogody na wschodzie, południu i w centrum kraju. Niekorzystna aura ma się utrzymać do wieczora. W nocy opady deszczu spodziewane są głównie we wschodniej części kraju, mówi dyżurny synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński. Tutaj nadal występować będą opady deszczu i to takie intensywne, ulewne, w tym także burze. Możliwy jest grad, także porywy wiatru do około 90 km na godzinę, także no, pogoda dynamiczna. Zwiększy nam się gradient ciśnienia, zwłaszcza w północnej części kraju, na wybrzeżu pojawią się silniejsze porywy wiatru. I dzień jutrzejszy to na dobrą sprawę ciąg dalszy tego przebiegu pogody z wejściem coraz chłodniejszej masy powietrza od zachodu kraju. Tymczasem ruszyło szacowanie strat po trąbie powietrznej, która przeszła wczoraj nad gminami Kłoczew i Krzywda w województwie lubelskim. Będący na miejscu wojewoda Lech Sprawka powiedział, że zostały zniszczone domy, budynki gospodarcze i uprawy. Przede wszystkim duże straty w uprawach, szczególnie kukurydzy, a więc tej rośliny, która jest podstawą między innymi do licznych hodowli. Także te straty są tu jak gdyby trzech rodzajów. Jeśli chodzi o doraźną pomoc, to tradycyjnie najpierw ta pomoc w postaci zasiłku losowego do 6 000. Dzisiaj pan wójt właśnie obiecał, że już wnioski będą skierowane do Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku wczorajszej nawałnicy został zniszczony dach na szkole w miejscowości Gust. Nie wiadomo, czy uda się go naprawić przed 1 września. Prawie 1 600 000 euro. Tyle udało się zebrać w trakcie 52. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W sumie sprzedano 14 koni arabskich. Na specjalnie zwanej konferencji prasowej wydarzenie podsumował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Sami nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych wyników, które możemy dzisiaj ogłaszać. Hodowcy mówią, że aukcja na najwyższym poziomie. Możemy powiedzieć, że no jesteśmy światowym punktem na mapie w hodowli koni arabskich. Najwyższą cenę 450 000 euro osiągnęły dwa konie ze stadniny w Michałowie. Na Litwie od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe ograniczenia epidemiczne. Wprowadzone zostały w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń. Obowiązują one przede wszystkim osoby, które się nie zaszczepiły lub nie posiadają ważnego testu na COVID-19. W kawiarniach i restauracjach przy stolikach znajdujących się w środku lokalu mogą od dziś siedzieć maksymalnie 2 osoby. Na zewnątrz 5. Wyjątek dotyczy członków tej samej rodziny lub gospodarstwa domowego. Osoby bez certyfikatu covidowego mają też obowiązek zakładania maseczek. W kraju wprowadzone zostały również wymagania dotyczące zachowania dystansu m.in. w kolejkach. Tymczasem od 13 września zaczną obowiązywać o wiele bardziej restrykcyjne przepisy. Osoby, które nie będą posiadały certyfikatów covidowych, nie będą mogły m.in. wejść do dużych centrów handlowych, skorzystać z usług salonów kosmetycznych czy lokali gastronomicznych. Przeciwko tym ograniczeniom w ubiegłym tygodniu w Wilnie protestowało wiele tysięcy osób. Doszło też do starć z policją. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ach, wyborne te synkopy na koniec. Wracamy z dżungli jednak do świata asfaltowych dróg. Do 4 razy sztuka, jak mówi staropolskie przysłowie. Raz. Dłużej, ale nie. 3. A może teraz w takim razie. Nie zawsze się udawało, ale taki był urok tego oto pojazdu. No i te wajchy, tak? Po prawej stronie fotela kierowcy. Odnośnie między siedzeniami te wajchy, to chodzi o maluch oczywiście, starego malucha. No miałem takie, jeździłem, taki zaczynałem. Potem był nowszy, no pozdrawiam. A ten pierwszy był taki właśnie z wajchami. Dziękuję serdecznie, 2273, bo zaraz nieco więcej o maluchach i o zalocie miłośników tychże powiemy. Kto z Państwa zaczynał, kto jeździł, a kto nie sprzedał i ma do dziś? To jest pytanie, 13 minut po godzinie 13. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas. Zgubiłem się. Budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę, rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Program Trzeci Polskiego Radia. miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak opiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kocham cię tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. A miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć, zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. I faktycznie te samochody albo się kochały, albo się nienawidziły, ale jak podjechał pod okna, a ile to było lat temu? Ojej, chyba ze 30 albo nawet lepiej, pewnie, że lepiej. To, proszę państwa, pamiętam do dziś, był pomarańczowy, cała rodzina się czteroosobowa mieściła, jeszcze siatki, bagaże i torby i walizki, tak na 2 tygodnie na wczasy, a średnia prędkość chyba 70 km na godzinę. Swojego pierwszego malucha kupiłem od sąsiada za 250 zł, robiliśmy jazdę próbną, za którą dostałem mandat 350 zł. Moje pierwsze malucho w życiu. To się nazywa dopiero maluchowy deal. W Opolu, proszę państwa, spotkali się miłośnicy maluchów Fiat 126P. Oczywiście tak brzmi oficjalna nazwa i to miłośnicy, amatorzy i z kraju, i ze świata. Były oczywiście te, które jeździły po naszych drogach, te, które miały ssanie i rozrusznik po prawej stronie fotela kierowcy, ale nie tylko. Były również takie uspółcześnione modyfikacje. Daniel Klimczak wybrał się na miejsce z Radio Opole i pytał między innymi o to, dlaczego maluchy są tak głęboko w sercach właścicieli pochowane. Także tak się poetycko wyrażę w roku 2021. to było województwo katowickie. W 1987 roku były tylko 3 maluchy na całe województwo. Ten akurat to jest replika radiowozu. W miejscowości koło Tarnowskich Gór, Tompkowice, był na postarunku taki maluch. Ciągle myśmy się naśmiewali. Jaki postarunek? Taka milicja. Mimo że konstrukcja już wiekowa, to akurat w tej wersji cabrio nie jeden młodzieniec nie powstydziłby się pojechać nim do dziewczyny. O, na pewno nie. To jest oryginalna konstrukcja. Fiacik, Bosmal. Te samochody poszły do Holandii, Francji, Austrii. 80 sztuk zostało w Polsce, ale w tej chwili można ich policzyć na palcach. Łącznie ile ich wyprodukowano? 460, niektórzy twierdzą 508. Podchodzę do Fiata 126P. Widzę zielone tablice rejestracyjne, zaglądam z tyłu, no i widzę coś zupełnie innego niż tradycyjny silnik. To elektryk? Tak jest, pełny elektryk. Projekt miał wystarczyć nam na 50 km drogi. Miał kosztować 5 tysięcy podzespoły do konwersji. Czterokrotnie przebiliśmy planowany zasięg, bo robimy 200 km. Wydaliśmy co prawda 6 tysięcy. Przejazdowo rozpędzamy się do 70 na godzinę, ale mamy przygotowaną już drugą skrzynię biegów, przy której nic nas nie zatrzyma, bo nawet ten licznik już przy testach zamknęliśmy. Ja pamiętam te czasy, kiedy Fiat 126P był najpopularniejszym pojazdem na polskich drogach, ale muszę przyznać, że te maszyny, które tutaj pan do nas przywiózł, widzę po raz pierwszy. Wersja Red Brown była produkowana w Tychach, ale generalnie są to wersje eksportowe, jakimiś nieoficjalnymi kanałami żony dyrektorów FSM-u były w posiadaniu takich samochodów. Te samochody są dużo bogatsze i wyposażone, mają tapicerki materiałowe ze specjalną kolorystyką, szyby w kolorach niebieskim lub brązowym. Mamy zupełnie inną kolorystykę, na przykład dywanów podłogowych, desek rozdzielczych. Również sama kolorystyka samochodów jest niespotykana, bo mówimy tu o samochodzie w kolorze szarym i czarnym, bordowym i brązowym. Podejrzewam, że mógłby pan sobie dzisiaj nabyć wiele innych samochodów, znacznie nowszych, znacznie bardziej komfortowych i dających kierowcy znacznie więcej nowoczesnych rozwiązań. Dlaczego akurat Fiat 126P? Nie ma takiej opcji, żebym ja kupił sobie współczesny samochód. To już nie jest to. Od małego marzyłem o małym Fiacie. Ja się wychowałem na maluchu. Prawo jazdy robiłem maluchem i został taki sentyment. Mój tata jeździł maluchem, mój dziadek jeździł maluchem. Maluch to był pierwszy samochód, który samodzielnie prowadziłem. Gdzieś ten sentyment pozostał. Jak wyglądało serwisowanie takich pojazdów? Bo różne wersje są tej legendy, które mówią o tym, że do na przykład remontu silnika wystarczyły tak naprawdę 3 klucze. Czy to jest prawda? Jest prawda, bo ja to robiłem osobiście. Pojechałem z synem do lekarza, to były 80 lata. Do pierwszej w nocy go na drodze rozkręciłem kluczem 13, 17, 10 i śrubokrętem. I ten samochód przyjechał. Oficjalnie 4-miejscowy pojazd, ale zdarzały się niejednokrotnie takie sytuacje, że liczba tych miejsc była przekraczana. W młodych latach jeździło się na dyskoteki, no i 7 osób mieściło się do malucha. Jak udawało się tego dokonać? Wtedy człowiek był młodszy, chudszy, giętki. No teraz w tej chwili to ciężko byłoby to powtórzyć, ale no taka była prawda, tak się jeździło. Niektórzy musieliby przednie siedzenie dla pasażera wyciągnąć, zostawić w garażu i próbować wtedy się zmieścić. W każdym razie mają państwo swoje przygody w sercach gdzieś zapisane, czy rozczarowania dotyczące oczywiście malucha Fiata 126P. Jeśli się przegrzewał, prawda, to można było z tyłu uchylić klapę do silnika, przecież bagażnik był z przodu. Ale że milicja miała też maluchy, o tym nie wiedziałem. 25 po 13, a nasz numer telefonu w sprawie maluchów nie tylko, to 22 i 7 trójek. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival. dread like Rasta. Fighting an arrival, fighting for survival. Driven from the mainland to the heart of the Caribbean. Nieraz trzeba było mieć anielską cierpliwość do swojego malucha oczywiście, ale czy to prawda, że z tymi trzema kluczami to można było wszystko z maluchem zrobić, czy dojechać na koniec świata? Takim żółtym zjeździłem pół Polski. Jeszcze z przyczepką, włącznie z Bieszczadami. Poza tym tam była jeszcze jedna sprawa. Właściwie wszystko za pomocą śrubokręta i kombinera się dało naprawić samemu. Czyli prawda. I ta przyczepka jeszcze do niego? I co na tej przyczepce? Pewnie bagaże, walizki, bo się nie mieściły do środka, ani na dach, ani do bagażnika z przodu. A może przyczepę kempingową? Ktoś zapiekankę woził maluchem. Nie wiem, czy to się by dało ruszyć z miejsca. 29 minut po 13, 227 trójek czeka na Państwa. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, yeah, God is. loophole may be in your. Tłumy Polaków nad morzem, tłumy Polaków na Mazurach, tłumy Polaków na parkingu w Zakopanem, ale nie tylko, w górach również, nad Morskim Okiem, co się dzieje, przecież wiemy, tłumy turystów w Pieninach. I bardzo dobrze, trzeba korzystać z życia, wszak połowa sierpnia. Nie ma co czekać, proszę państwa. 100 tysięcy osób w lipcu skorzystało z atrakcji, które są w Pieninach znane i szeroko podziwiane i lubiane, czyli spływy flisackie. 100 tysięcy osób, to ciekaw jestem, ile tych tratw musiało wypłynąć i ile na dobę pracowali flisacy. Do wyboru są dwie trasy, mówią ci, którzy się znają i którzy pływają, do Szczawnicy lub Krościenka nad Dunajcem. Podczas spływu można dowiedzieć się o ciekawostkach i legendach związanych z tym miejscem, czyli tak jak z taksówkarzem, z owym flisakiem. Albo nic nie mówi, albo raczej opowiada i na każdy temat ma coś do powiedzenia i mądrego ma do powiedzenia, więc należy flisaka słuchać. Zanim przyjechaliśmy, to właśnie polecono nam, że pierwsze, co musimy zrobić, znaczy na pewno, co musimy zrobić, to spłynąć Dunajcem, tak? Więc jak tego nie zrobimy, to w ogóle wyjazd niezaliczony, nieudany. Więc wybraliśmy się właśnie dzisiaj na to. Cisza, spokój, szum wody, gorąco i wieje wiatr od wody. Ciekawie. Pierwszy raz w Pieninach. Wrażenia są przepiękne. Góry i przyroda również, roślinność, lasy, także to wszystko i atmosfera. Staszek Migdał, flisak pieniński. Są my okropnie pozytywnie zaskoczeni, że nos w tej trudnej pandemicznej sytuacji rodacy nie opuścili, wręcz przeciwnie, tym bardziej licznie na spływ przyjeżdżają. I to do tego stopnia licznie, że prawie rekordy osiągamy. Jest pełnia lata, wszystko kwitnie, jakie te zioła, jakie te kwiaty po Pieninach, po przełomie. Już nie mówię, jakby iść w góry, bo tam dopiero na te łąkach jest w duzu. Ale widać te oświetlone słońcem skały, przeważnie już mgły się tworzą rano, a to dodaje uroku, bo przecież jak one snują się po tych górach, to jeszcze ładniej one wyglądają. Super, powietrze inne. Jest bardzo fajnie. Co jest takiego najpiękniejszego w Pieninach? No wszystko. Nie mogę wybrać, no bo tu jest bardzo dużo pięknych rzeczy. Ja będę jutro może szedł w góry z mamą. Nóżki bolą, to rekreacyjnie płyniemy dzisiaj Dunajcem. W celach odpoczynku to tutaj, żeby nie stracić dnia, coś zobaczyć, to płyniemy sobie Dunajcem. Góry z innej perspektywy, kompletnie innej perspektywy. No jesteśmy w Pieninach, więc no najpiękniejsze w Pieninach, w górach, na pewno najbardziej znane to Trzy Korony, a poza tym, że cała góra nazywa się Trzy Korony, to poszczególne skałyty swoje nazwy mają i nazwy geograficzne to tam Okrąglica, Płaska Skała i Pańsko Skała, ale są też inne nazwy, na przykład Wysoko Kaśka, Grubo Baśka, Kudłato Maryśka. Sama przyjemność. Jest super, flisacy fajnie opowiadają, ciekawe historie, śmieszne anegdoty. W przełomie Dunajca mamy takie miejsce, gdzie Janosik przeskoczył Dunajec, tam z kolei opowiemy turystom o Janosiku. Co prawda to słowacki zbójnik, ale przejdźmy sobie na pograniczu polsko-słowackim, to jak najbardziej jest to na miejscu. Zaraz potem Nizy jest Pieniński Zamek, Zamkowa Góra, gdzie stoją ruiny najwyżej w Polsce wzniesionego zamku. A tam Kinga chroniła się przed Tatarami, to też ciekawa historia, wiele legend z tym związanych. Mówię, to jest takie fajne miejsce, nazywamy je stuletnie źródło. Tam jak się w to te wody napije, to 100 roku gwarantowane. Inny jeden warunek trzeba przy piciu tej wody spełnić, no czaju i no 100 roku pić, żeby 100 roku zjeść. No a później już zmijamy Leśnicki Wąwóz, to jest właściwie jest koniec przełomu Dunajca, wypływamy z przełomu. Nigdy się nie nudzimy, tym bardziej, że mamy tylu ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, a oni też przecież wnoszą w to miejsce bardzo dużo. Chciałyśmy tradycyjnie, tratwami, nie pontonem, nie nic. Dla nas nie przemawia, tylko ta tradycja i jakoś tak, ja nie wiem, no trudno to tak obrać w słowa. To jest takie niezapomniane przeżycie, to jest tradycja. Trudno obrać w słowa, ubrać, ale flisakom nie trudno. To prawdziwi poeci, proszę państwa. Tak więc, w Pieniny na spływ tratwą. Taki sezon flisacki trwa do października. Monika Chrobak na tratwie była, wysłuchała, przepłynęła się i państwu opowiedziała. Trójka do trzeciej. Za 24 minuty będzie 14. Państwo o swoich maluchach, a jakże. Red Brown to była taka wersja robiona na zachód. Do dzisiaj mam oryginalną reklamówkę z Hanoweru przywiezioną w 81 roku, właśnie dokładnie z tym samochodem. Natomiast jeśli chodzi o maluchy, to ja jestem człowiekiem, który złożył jednego malucha z nowych części. Mi się udało, ponieważ wujek pracował w FSM-ie i wszystko to składałem u siebie w garażu. Zarejestrowałem go w 90 roku, świetnie pracował 3 lata, a potem poszedł w złe ręce.

be cool. About what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. Kwadrans, godzina 14, Repetitio Mater Studiorum Est oczywiście, ale nie tylko. Łukasz Szwed i Michał Migała przed Państwem już teraz. No tak, wypadałoby zacząć od dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No ja powiem raz, wystarczy. Ja nie lubię dużo gadać, lepiej żyć i cicho siedzieć. Źle coś powiem i od razu się rozniesie. Ale wódkę ci postawią i się mówi jakoś samo. I się słowa takie zna, co się nie znało. Mam dziewczynę tutaj w domu towarowym. Na bieliźnie męskiej stoi i na kapciach. Bardzo dobra i robotna i kolegom się podoba. Trochę gruba może, ale tak to ładna. Może gruba, ale dobra i kolegom się podoba. No i tak, i taka to robota. Kiedyś była jeszcze jedna, taka inna. ale wzięli mnie do wojska do Szczecina. A jej czekać się nie chciało, za innego wyszła za mąż, ale było i minęło, nie mam żalu. I ożenić by się człowiek wreszcie chciał, i z ulicy spraszać gości jak popadnie, no i swoje mieć mieszkanie, ale weź tu zarób na nie, nie zarobisz, no a ukraść nie ukradniesz. Nie ukradniesz, no bo jak? No nie tak! No tak! No i tak, i taka to robota. Ja już idę i przepraszam was, kochani, bo najgorzej jak się pijak zacznie żalić. Zaraz myśli, że on jeden nieszczęśliwy jest na świecie i bogatym czasem musi być nie lepiej. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy, jutro jest sobota, to do kina pójdę z Ewą, no i tak. I taka to robota, trochę gruba, ale dobra i kolegom się podoba, no i tak. I taka to robota. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy, jutro jest sobota, no i tak. I taka to robota, no i tak. I taka to robota, no i tak. I taka to robota. Robert Górski, taka robota. Wychodzę z założenia, że jak ktoś nie chce pracy znaleźć, to nie znajdzie. No tak, no zawsze praca jest, z tym, że no właśnie, jaka to praca. Ale to nie jest praca dla ludzi z konkretnym wykształceniem, tylko z innym. Z innym, albo właśnie z takim, no może niewykształceniem właśnie. Niewykształconymi odruchami poszukiwania pracy. Chociażby, ale no tak, specjalizacja i tak, każda praca jednak potrzebuje pewnych swoich patentów, umiejętności, specjalizacji i doświadczenia. Jeden pan specjalizował się tylko w zbieraniu szkła po coli. Tak? Kupił za to Mirafiori. To w jakiejś piosence było. Tak. No, to chyba to jedna z tych bajek od Pucy Buta do Milionera. Ja tylko chcę powiedzieć, że one nie istnieją, te bajki. To znaczy, one istnieją, ale nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością. To w następnym sketchu będzie taki pan, który zaczynał od milionera, a skończył w urzędzie pracy. No, myślę, że ta druga droga jest bardziej prawdopodobna. Tak. Pan ostatni do pośredniaka? Przecież widzi, że pierwszy. Pozory mylą, proszę pana. O której otworzą? Napisali o trzeciej, więc pewnie o czwartej. Czwartej. Po co nam ten kapitalizm? Kiedyś to praca szukała człowieka. Fakt. Za komuny to robota była jak ta żona z Australii. Rzucałeś ją, a ona sama wracała. Jak bumerang. Przecież mówię, jak żona z Australii. A teraz człowiek czuje się jak kangur. Z Australii? Nie, z Rumunii. Rączki przykrótkie, a torba pusta. Mówi pan, że otworzą czwarte. Fatalnie, no wystygnie mi obiad u wicepremiera. Mnie zupa u Kuronia zamarzła w zeszłym kwartale. Żeby chociaż stąd było widać parking. Nie chciałbym wracać do domu na piechotę. W razie czego mogę pana podrzucić moim rowerem. Rower, no niezła marka. Rower marki Pelikan. Zawsze podziwiam, jak ludzie znajdują czas na sport. Ja, proszę pana, z trudem z rana wyrwam pół godziny na baseball, po południu kwadrans na squasha, a wieczorem godzinę na jogging. A pan co trenuje? Czasami pitting, ale ostatnio przeważnie sleeping i dlatego może kobieta mnie rzuciła. Szczęśliwiec. Mnie żadna nie chciała rzucić, pazurami się trzymały. A potem te alimenty. A propos, nie ma pan wolnego miliarda? Mam 50 milionów. No, też się przydam. Długów. A i to jest sposób. Jak masz forsę, to martwisz się, gdzie ją ulokować. A jak masz długi, to martwią się twoi wierzyciele. No, chyba że wynajmą kogoś z mafii. Wysadzali już pana? Gdy byłem dzieckiem. Nie, mnie na razie wysadzili dwa Mercedesy i jeden segment. Był pan w Pruszkowie. Byłem 3 miesiące, ale lekarz dostał paranoi, a mnie zwolnili. Kiedy wie pan, z zamknięcia lepiej prowadzi się interesy niż na wolności. Dajesz pan klawiszowi czy pielęgniarce pół etatu sekretarki i byle klient dupy ci nie zawraca. No a jak ma się komórkę, to cały świat twój. Ja mam komórkę, ale świata z niej nie widać. Bo tak naprawdę na tej transformacji to skorzystają dopiero nasze dzieci. Moje uczą się w szkole biznesu. A moje to uczą się biznesu w szkole. Nie ma dnia, żeby czegoś wartościowego nie wyniosły z lekcji. No brawo. A to Globus, a to Adidasy jakieś. Ech. A to świnkę morską na zupkę. No i to trzeba docenić, ale nie przesadzać. Ja na 17 urodziny kupiłem synowi zaledwie malucha. A moja córka w dniu 17 urodzin oświadczyła, że będzie mieć malucha. I co, dał pan na zapowiedzi? Problem w tym, że mój przyszły zięć ma niecałe 15 lat. O, no to rzeczywiście mało lat. Do odsiadki. Nie, wie pan, jak tak pana słucham, to można by pomyśleć, że nic panu w życiu nie wyszło. Wyszło, wyszło mi sydło z worka i żona za murzyna. Otwierają. Biorę zasiłek i na giełdę. A ja się dowiem, ile mam jeszcze grzywny do spłacenia. Bo proszę pana, rok temu to ja byłem biznesmenem, pełną gębą, a teraz... Co się pan łamiesz? Spójrz pan na mnie. Bezrobotny. Od zawsze. Marian Opania i Andrzej Zaorski. Takie spotkanie dwóch kryminalistów, z tym, że jeden z wyższej półki, drugi tak. Już z tej niższej. Już z tej niższej, to prawda, i rzeczywiście no, jakieś bliższe i ludzkie, bardziej te przestępstwa są z tej niższej półki. Z tej wyższej są nieludzkie wręcz. Są bardziej abstrakcyjne, można powiedzieć, tak. Bo ta niższa półka to dotyka nas często bezpośrednio, czyli łapa w kieszeni, na portfelu, czy też pałka. Czy wynoszenie czegoś wartościowego, tak. A z tej wyższej czasem mechanizm tychże przestępstw jest wysoce niejasny. Tak, zwłaszcza tak. Bestialskie było, wrócę tutaj, wyniesienie świnki morskiej na zupkę. No właśnie. Straszna zupka ze świnki, proszę mi wierzyć. Tak? Obrzydliwa. No w Ameryce Południowej wiem, że świnki morskie są hodowane, ale to nie czy są świnki, to są kapibary, to jest zwierzątko no, solidnych rozmiarów. Tak, no to nie, to, tak. To myślę, że kapibary nie dałoby się wynieść, nie dałoby się do niej jej zmusić do czegokolwiek. Znajoma kupiła świnkę, no, i wyrosła jej kapibara. I co zrobiła? No już nie mieści się w akwarium. Wycięli jej otwory na nóżki. Chyba terrarium. Terrarium. To jest takie terrarium z akwarium, bo rybki zdechły wcześniej, więc wsadzili tam świnkę. Świnka w międzyczasie urosła. A, no bo to morska, więc kąpie się cały czas. Cały czas w słonej wodzie trzeba ją trzymać. To tak jak z tym małym aligatorkiem, który rośnie, a potem strach wejść do łazienki. Świnka morska, suche lody. Tak, rzeczywiście są różne takie dziwne rzeczy na tym świecie. Dobrze, wróćmy do tematu przewodniego, do pracy. Ojej, bez pracy znowu, nie ma kołacy. O nie, tylko nie to. To nie jest dobry temat. Dobrze, to posłuchajmy, co na ten temat myśli Marek Grechuta. A my już się z państwem żegnamy. Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuję. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy. Swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie, żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca